آغاز اس ممکنہ شب قدر کیو ٹی وی کے زیر اہتمام اس عظیم الشان محفل نعت کا اہتمام، آغاز تلاوت کلام رحمان سے، اور اس شرف اور اس سعادت کے ساتھ میرے ایوان میں تشریف فرما ہے ایک خوش الحان، خوش آواز، خوش انداز قاری کہ الحمدللہ پوری دنیا میں قرآن کی قرآت ان کا حوالہ اور پہچان ہے، ملتمس ہوں قاری محمد بشیر چشتی سے تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ قاری محمد بشیر چشتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام لِلَّهِ رَبِّكَ وَالْحَرِّ إِنَّ وَدَقَرُونَ